banga na yo kai mabazo ya mwalimu na yo ngonga na kupisa papa papa ya motema na yo ngonga na ruba maruba mai kusimba yo lo banga na yo kai mabazo ya mwalimu na yo simanga na ningana ye nguya ya loboko na yo ngonga miso papa papa Ma bolongola zena sanjola na mitika yawe liboso na yo oza nsambe na bolingo oza nsambe na bolingo obongi na lokumu obongi na lokumu yawe lokumu eza ya yo yawe lokumu eza ya yo solo lokumu eza ya yo yawe Sola ya ya na lo lengo lingyo mi moni sana kamwe ke moye longina yo simba ngana lenga na nguya lo boko na yo bongo mala lo mama lo bae na mai ona moni na yo bongo ngana sanjola ya ya monene na yo Tiquela l'espace, tiquela l'espace, Nabina, tiquela l'espace.